haktan yüz çevirse, temeli kökten devirse, bütün millet uzak dursa, dönmem vallahi vallahi, dönmem vallahi vallahi. Allah Allah dost, yar Allah Allah dost, Allah Allah hey pir alim alim dost, Allah Allah dost, yar Allah Allah dost, Allah Allah hey pir alim alim dost. Şahsuvarim dilde birdim, Veliyullah'a yüz sürdüm, ben o pire gönül verdim, dönmem vallahi vallahi, dönmem vallahi vallahi. Allah Allah dost, yar Allah Allah dost, Allah Allah hey pir alim alim dost, Allah Allah dost, yar Allah Allah dost, Allah Allah hey pir alim alim dost. Davut sular ise kuldur, Davut sular ise kuldur, hem kuldur hem hakkı yoldur, Nazlım esrarını bildir, dönmem vallahi vallahi, dönmem vallahi vallahi. Allah Allah dost, yar Allah Allah dost, Allah Allah hey pir alim alim dost.